Muzeum Instrumentów Ludowych. Antoni wprowadził nas w klimat opowieści o rzeczach ostatecznych. Robert Stickley, chyba na razie ostatnie opowiadanie tego autora, Bitwa. Głównodowodzący generał Vetterer wskoczył do sali dowodzenia z krótkim spoczniej. Trzej generałowie posłusznie stanęli na spoczni. Mamy niewiele czasu, powiedział Vetterer, spoglądając na zegarek. Powtórzmy sobie jeszcze raz plan bitwy. Podszedł do ściany i rozwinął ogromną mapę Sahary. Zgodnie z najbardziej wiarygodnymi informacjami teologicznymi, szatan wystawi swoje siły na tych koordynatach. Pokazał grubym palcem. W pierwszej linii staną diabły, demony, sokuby, inkuby i cała reszta. Baal będzie dowodził prawą flanką, Buer lewą. Jego diabelska wysokość będzie trzymał centrum. No, dość średniowieczne, mruknął generał Dell. Wszedł adiutant generała Vetterera z twarzą rozjaśnioną myślą o powtórnym przyjściu. Panie generale, powiedział, przyszedł znów ten ksiądz. Baczność żołnierzu, rzucił Vetterer surowo. Musimy jeszcze stoczyć i wygrać tę bitwę. Tak jest, panie generale. Adiutant wyprężył się i część radości odpłynęła z jego oblicza. Ksiądz, powiadasz. Głównodowodzący z zamyśleniu zatarł dłonie. Od chwili przyjścia, odkąd stało się jasne, że zbliża się ostatnia bitwa, pracownicy kultów religijnych całego świata stali się wyjątkowo natrętni. Zaprzestali starych sporów, co jest godne pochwały, ale teraz próbują się wtrącać do spraw wojskowych. Odeślijcie go, powiedział Vetterer. Wie przecież, że przygotowujemy się do Armagedonu. Tak jest, adiutant dziarsko zasalutował, zrobił w to wzrot i wyszedł. O, no właśnie. A u nas powracają znowu w tym dialogu szkocko-słowiańskim Celtowie. I któż to będzie? Christine Primrose. Też nielicha śpiewaczka. A potem Maeve McKinnon. I całkiem zgrabna piosenka. Yeah. Fitted full of mud and fitting fitted full of mud and new and begin and mud and made a much creature and tiny and mud and it through the game. See, I've been the more and the more and fed over and then take them to and jail and they him born and make you think I'm a yell in the more and the more and fed over and then take him to and jail and they him born and make you think I'm a watching go if you deem me, watching go if I'm aiming. Muzyka odpływa dzisiaj na falach eteru wraz z całą Szkocją, bo mamy poważniejsze tematy na głowie. Ksiądz powiadasz, głównodowodzący, tak? W zamyśleniu zatarł dłonie. Od chwili przyjścia, odkąd stało się jasne, że zbliża się ostatnia bitwa, pracownicy kultów religijnych całego świata stali się wyjątkowo natrętni. Zawsze stali starych sporów, co jest godne pochwały, ale teraz próbują się wtrącać do spraw wojskowych. Odeślijcie go, powiedział Federer. Wie przecież, że przygotowujemy się do Armagedonu. Tak jest, adiutant Dziarsko zasalutował, zrobił w tył wzrot, zwrot i wyszedł. Kontynuujemy, powiedział generał Peterer. Za pierwszą linią obrony szatana będą rozmieszczeni zmartwychwstali grzesznicy i różne żywiołowe siły diabelskie. Upadłe anioły będą działać jako lotnictwo bombardujące. Zajmą się nimi automatyczne myśliwce Della. Generał Dell uśmiechnął się złowieszczo. Po nawiązaniu kontaktu zrobotyzowane siły pancerne McPhee uderzą w kierunku centrum, ciągnął Federer. Przy wsparciu automatycznej piechoty generała Ondina. Dell w przeprowadzi wodorowe bombardowanie odwodów nieprzyjaciela na pozycjach wyjściowych. Ja uderzę kawalerią zmechanizowaną tutaj i tutaj. Adiutant wrócił i stanął sztywno na baczność. Panie generale, powiedział, ksiądz nie chce odejść. Twierdzi, że musi mówić z panem generałem. Główny dowodzący zawahał się, zanim powiedział nie. Przypomniał sobie, że to jest ostatnia bitwa i że pracownicy kultów mają w tym pewien związek. Postanowił poświęcić temu człowiekowi jednak 5 minut. Wprowadźcie, powiedział. Ksiądz był w zwykłym garniturze dla podkreślenia, że nie reprezentuje żadnej określonej religii. Jego twarz wyrażała zmęczenie, ale i determinację. Panie generale, odezwał się, reprezentuję wszystkich duchownych całego świata, księży, rabinów, pastorów, mułów i całą resztę. Prosimy pana generale, żeby nam pan pozwolił wziąć udział w bitwie naszego pana. Głównodowodzący nerwowo zabębnił palcami po pulpicie. Wolał utrzymywać dobre stosunki z tymi ludźmi. Nawet on, wódz naczelny, może potrzebować słowa wstawiennictwa, kiedy przyjdzie co do czego. 23 minuty po trzeciej i na razie nie przychodzi. Co do czego? Jejku, bajania. Kolejna płyta, którą dzisiaj odkryłem, przepraszam, w RCKL-u. Cóż mi z tego, gdy mieć nie mogę chłopca mego. Cicho, córeczko, nie płacz, że mi zaroczek męża ci znajdziemy. Przyszłej ja wiosny nie obaczę. Na wiosnę będę w chłodnej ziemi. Nie krzy się wtedy, kto chce żeni. Niechaj, że stanie matko miła. W środku cmentarza mamo giła. W środku cmentarza niechaj stanie. 4 wianuszki na urchanie. Białych para, aby ożyć. umarłym, żeby spali. Idź, młody panie, odejdź dalej, pozwól umarłym, żeby spali. Pozwól umarłym, żeby spali. Pozwól umarłym, żeby swoją historię, bo ona by ona stała między młyńczyskami, tak jak się ten las kończy, to ta figurka tam stała. I tą figurkę przenieśli na cnozy. Kto przeniósł i po co przeniósł, to nie wiadomo. A to już jest wstęp do kolejnej opowieści, z tym, że na razie ją pominiemy. Za oknem na polu +36 Fahrenheita i same chmury, a tu zaraz po audycji do pracy. Te trzy życzenia od diabła z jednej z poprzednich audycji by się przydały, a to tylko na papierze. Zacząłem czytać Mariusza Urbanka, profesor Weigl i karmiciele wszy, donosi Mateusz Stielc. Takie rzeczy. No właśnie, muszę znaleźć stosowny ustęp i... No właśnie, głównodowodzący nerwowo zabębnił palcami po pulpicie. Wolał utrzymywać dobre stosunki z tymi ludźmi. Nawet on, wódz naczelny, może potrzebować słowa wstawiennictwa, gdy przyjdzie co do czego. Chyba pan rozumie moją sytuację, powiedział Fetterer ze skargą w głosie. Jestem generałem i mam stoczyć bitwę. Ale to jest... Ostatnia bitwa, odparł ksiądz, i powinna to być bitwa ludzi. I tak jest, powiedział Fetterer, żołnierze stoczą ją w ich imieniu. Duchowny nie wyglądał na przekonanego. Nie chciałby pan chyba, żebyśmy przegrali tę bitwę, prawda? Żeby szatan zwyciężył. Oczywiście, że nie, mruknął ksiądz. A więc nie wolno nam ryzykować. Wszystkie rządy zgodziły się co do tego, prawda? Bardzo pięknie byłoby stoczyć ostatnią bitwę siłami ludzkimi. Symbolicznie można by powiedzieć. Ale czy mielibyśmy pewność zwycięstwa? Duchowny usiłował coś wtrącić, ale Fetterer nie dopuścił go do słowa. Skąd możemy znać siłę wojsk szatańskich? Musimy użyć wszystkiego, co mamy najlepsze z punktu widzenia wojskowego, a to oznacza armię automatów, zrobotyzowane samoloty i czołgi, bomby wodorowe. Duchowny nie wyglądał na przekonanego. Ale tak być nie powinno, powiedział. Chyba możecie znaleźć w swoich planach jakieś miejsce dla ludzi. Fetterer zastanowił się, ale żądanie było nierealne. Plan bitwy był zapięty na ostatni guzik. Piękny, nieodparty. Każde wprowadzenie niepewnego elementu ludzkiego spowodowałoby tylko zamieszanie. Żaden biologiczny organizm nie wytrzymałby hałasu tego mechanicznego ataku, potencjałów energii wypełniającej powietrze, przepotężnej siły ognia. Istota ludzka, która zbliżyłaby się na 100 mil do pola bitwy, zginęłaby, zanim zobaczyłaby nieprzyjaciela. No, niestety nie, powiedział Federer. Są tacy, stwierdził surowo duchowny, którzy uważają, że błędem było oddanie tego w ręce wojskowych. Trudno, powiedział Federer dziarsko. To tylko defetystyczne gadanie, a teraz, jeżeli pan pozwoli, wskazał drzwi. Duchowny wyszedł przygnębiony. No i na razie niech sobie będzie dać. Była pieśń bretońska ze Śląska i teraz, skoro bitwa, trzej żołnierze. Dziewięć minut nam zostało na muzykę, no i na rozegranie bitwy. W związku z tym, czym prędzej Trudno, powiedział Feder dziarsko. To tylko defetystyczne gadanie, a teraz, jeśli pan pozwoli, wskazał drzwi. Duchowny wyszedł, przygnębiony. I tu postawiliśmy kropkę. Ech, ci cywile, pokręcił głową Federer. Do rzeczy, panowie. Czy wasze wojska są gotowe? Jesteśmy gotowi walczyć za niego, powiedział z entuzjazmem generał McPhee. Ręczę za każdy automat pod moją komendą. Metal lśni. Przekładnie naoliwione, a akumulatory naładowane. Czekają niecierpliwie na rozkaz ataku. Generał Ongin ocknął się z zamyślenia. Ta, oddziały lądowe gotowe, panie generale. Wojska powietrzne gotowe, zameldował generał Dell. Znakomicie, podsumował generał Federer. Wszystkie inne przygotowania też zostały zakończone. Cała ludność świata ma dostęp do transmisji telewizyjnych, a będziemy też transmitować w osobliwościach na trójkowej antenie. Wszyscy bogaci i biedni będą mogli obejrzeć ostatnią bitwę. A po bitwie zaczął generał Ongin i urwał. Spojrzał na Federera. Federer zamyślił się. Nie wiedział, co ma się stać po bitwie. Te sprawy znajdowały się zapewne w rękach organizacji religijnych. Myślę, że odbędzie się prezentacja, czy coś takiego, powiedział wymijająco. Czy to znaczy, że zobaczymy jego? Spytał generał Dell. Naprawdę nie wiem, powiedział Federer, ale myślę, że tak, ostatecznie. No wiecie, co mam na myśli. Ale jaki strój obowiązuje? Spytał McPhee z paniką w głosie. Co się nosi na taką okazję? A jak są ubrani aniołowie? Spytał Federer Ongina. Nie mam pojęcia, odparł Ongin. No, chyba w długie szaty, podsunął generał Dell. Nie, zarządził Federer surowo. Wystąpimy w mundurach galowych, bez odznaczeń. Generałowie skinęli głowami. To było dobre wyjście. A potem wybiła godzina. I tu autor postawił gwiazdkę. U nas wybija godzina 3:34. Samba szczepaka kody ptaka. Francisco, Magdeburg. Lubię Pragę i Helsinki, Moskwę oraz Petersburg. Lubię Berlin i Bukareszt, Kaliningrad, Poranajewski. Lecz najlepiej ja się czuję w mieście Grodzisk Mazowiecki. Lubię Wilnów, Celestynów, Milanówek i aktorów. Lubię Pruszków i Żyrardów, między lesie, między borów. Lubię Zegrze i Zegrzynek oraz Zalew Zegrzyniecki. Lecz najlepiej ja się czuję w mieście Grodzisk Mazowiecki. O, i się skończyło, a tymczasem pisze pani Dominika z Lubliany. Dzisiejszy osobowy skłonił mnie do zastanowienia się, w jakim kraju najlepiej żyje się rodzinom. Jakoś nie tęsknię za krajem, ale czasem miło posłuchać polski język. Co do czytanek, w audycji to polecam thriller Antologia opowiadań sensacyjnych mistrzów gatunku, opracowanie James Patterson. Pozdrawiam zagranicznie Dominika z Lubliany. O, takie rzeczy. No i pani Dominiko, proszę nadstawić ucho. Wspaniale w swoim szyku bitewnym legiony piekieł stąpiły na pustynię. Zagrały piekielne dudy, zahuczały kotły i potężne zastępy ruszyły z miejsca. W oślepiającej chmurze pyłu automatyczne czołgi generała McPhee rzuciły się na szatańskiego wroga. Natychmiast w górze zawyły automatyczne bombowce Della, zasypując bombami stłoczone hordy potępieńców. Fetterer śmiało uderzył swoją automatyczną kawalerią. Ruszyła w dym bitewny automatyczna piechota Ondina i metal dawał z siebie wszystko, co metal potrafi. Potępieńcy przerwali front, szarpiąc na sztuki czołgi i roboty. Automaty ginęły bohatersko, broniąc każdej pięci piasku. Bombowce Della padały strącone z nieba przez upadłych aniołów pod komendą Marcociasa, którego nietoperze skrzydła wzmacniały trąby powietrzne. Cienka linia pokiereszowanych robotów stawiała czoło gigantycznym mocom, które je miażdżyły i roztrącały, siejąc przerażenie w sercach tyle widzów zgromadzonych przed ekranami na całym świecie. Roboty walczyły jak ludzie, jak bohaterowie, odpierając ataki sił ciemności. Astroroth wrzasnęła i Behemot ruszył do przodu. Bael, prowadząc za sobą klin diabłów, przypuścił atak na nadwątloną lewą flankę generała Fetterera. Rozległ się zgrzyt metalu i wycie elektronów. Generał Fetterer spływał potem i drżał z napięcia 1000 mil za linią frontu, ale systematycznie na zimno kierował naciskaniem guzików i dźwigni. Jego wspaniała armia nie zawiodła. Śmiertelnie uszkodzone roboty podrywały się do walki. Miażdżone, tratowane, niszczone przez wyjące diabelstwo roboty utrzymywały swe pozycje. Wtedy do kontrataku ruszył doborowy 5. korpus i front nieprzyjacielski został przerwany. Z odległości 1000 mil generałowie kierowali operacją oczyszczania pola walki. Bitwa jest wygrana, szepnął generał Fetterer, odwracając się od ekranów. Gratuluję wam, panowie. Zmęczone twarze generałów rozjaśnił uśmiech. Potem spojrzeli na siebie i wydali okrzyk radości. Armagedon był wygrany. Siły szatana rozbite. Ale na ekranach monitorów coś się działo. Czy to jest? Zająknął się generał McPhee i słowa utknęły mu w gardle. Bo na polu bitwy pojawił się on. Idąc między stosami poskręcanego, nadtopionego metalu. Generałowie zamilkli. Dotknął rozbitego automatu i na całej zasnutej dymem pustyni roboty zaczęły ożywać. Poskręcane, nadwęglone, stopione maszyny zaczęły się prostować. Po chwili wszystkie roboty stały na nogach. McPhee, szeptem powiedział głównodowodzący, wypróbuj zdalne sterowanie, każ tym robotom uklęknąć, albo coś takiego. Generał próbował, ale sterowanie nie działało. Tymczasem roboty zaczęły unosić się w powietrze. Wokół nich fruwali aniołowie pańscy i automatyczne czołgi, żołnierze i bombowce wzlatywały coraz wyżej i wyżej. On je bierze do nieba, krzyknął histerycznie Onlin. On zbawia roboty. Zaszła pomyłka, powiedział Federer. Szybko, wyślijcie łącznika. Nie, polecimy osobiście. Szybko podstawiono im samolot i natychmiast polecieli na pobojowisko. Ale było już za późno, bo Armagedon się skończył. Roboty znikły, a pan ze swoimi zastępami wrócił do siebie. Takie rzeczy. Zamykamy z Łukiem książkę. A skończyliśmy z opowieścią. Rozglądam się teraz. Cóż? No właśnie, coś, co kojarzy się z taką właśnie scenarią, czyli Antoni. Halo, halo, mamusiu, mamuśka, ja jestem na stacji w Grodzisku Mazowieckim. Halo, halo. Jedzie pociąg, jedzie i wiezie wycieczki, a z daleka widać Grodzisk Mazowiecki. Tłoczą się przy oknach dzieci, kobity, bo na horyzoncie widzą Grodzisk City. Leci w świat piosenka i miejska, i wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną koło lasy, w lasach płyną rzeczki, nie ma to jak stacja Grodzisk Mazowiecki. Pociąg, co rusz to atrakcja, a taką atrakcją jest w Grodzisku stacja. Mówili mi goście z Moskwy i Smoleńska, panie, jakie cudo, ta kolej podmiejska. Leci świat piosenka i miejska, i wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną koło lasy, w lasach płyną rzeczki, nie ma to jak stacja Grodzisk Mazowiecki. Jadą te pociągi, w pociągach wycieczki, wycieczki zwiedzają Grodzisk Mazowiecki, Bazarek i Deptak, a potem Bar Turecki. Tak piękny był kiedyś na Związek Radziecki, tak mówią. Leci w świat piosenka i miejska, i wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną koło lasy, w lasach płyną rzeczki, nie ma to jak stacja Grodzisk Mazowiecki. Ale jedna pani czeka na krzesełku w wiosku z gazetami. Leci w świat piosenka i miejska, i wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną koło lasy, w lasach płyną rzeczki, nie ma to jak stacja Grodzisk Mazowiecki. A wycieczka śpiewa harcerską piosneczkę i piją Grodzisko strój oligocenkę, śpiewając radośnie podmiejską piosenkę. Leci w świat piosenka, ni miejska, ni wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną koło lasy, w lasach płyną rzeczki, nie ma to jak stacja Grodzisk Mazowiecki. Leci w świat piosenka, ni miejska, ni wiejska, o tym jaka piękna jest kolej podmiejska. Rosną w koło lasy, w trasach płyną rzeczki, wiewa to jak stacja, rodzic mazowiecki. Antoni, mówiłem o tym, że muzyka Battlefield Band to coś, co przypomina mi młodość i rozmarzyłem się wspominając te czasy, a tu proszę, pisze do nas z pozdrowieniami dla pana redaktora pani Kasia, a tutaj słuchaczom zdradzę, że jest to pani Kasia, do której, a wówczas tak się mówiło, podwalałem się w podstawówce. Ech, westchnę, a z Lublina dla odmiany pisze pan Krzysztof. Serdecznie pozdrawiam wszystkich jadących, obsługujących i słuchających. Ponieważ wywiązała się w poprzedniej audycji dyskusja na temat repertuaru, pozwolę sobie na szybko załączyć moją mini listę przebojów trójkowego osobowego. Może się przyjmie. Antoni Kania, Ottawajo, dobranoc, aparatczyk. Pozdrawiam. Pan Krzysztof, oprócz Ottawajo, w zasadzie wszyscy dzisiaj z nami jadą. No i kanał Muzyka Świata mamy taki, i owszem, na stronie radiowej zarządzam tym, ale coś się zaciął. Jestem cyfrowo wykluczony, w związku z tym proszę mi wybaczyć, ale coś z tym zrobimy. Miało nie być Skandynawów, no ale jak to bez nich w osobliwościach. Nowa Lilka, Wilda, tylko raz grali ostatnio, w związku z tym z czystym sumieniem powracamy. Hey, Lily. Dobrnęliśmy do końca naszej podróży. Kolejne osobowo odprawimy za tydzień. Sam ciekaw jestem, o czym opowiadać będziemy. Będę musiał poszperać w RCKL-u, bo kto wie, co tam jeszcze mają. No i na zakończenie z listy naszego słuchacza z Lublina, Aparatczyk. Też nowa płyta, w związku z tym jest powód. замедлича, как летит на лице храму, небо за такой достану, все прощаю, уезжаю по цыганским по местам.